Shalom, u luistert naar Leerhuis Radio Israël op deze Shabbat, de 20e dag van de tweede maand. Vandaag is het de 5e Sabbat en de 35e dag na het begin van de omertelling. We tellen nog 15 dagen tot aan de 50e dag, het Wekenfeest, de dag van de verbondsluiting en het ontvangen van de Torah op de Sinaï en van de uitstorting van zijn geest op zijn volk. De parasha van deze week is uit Vayikra, Leviticus 21 tot en met hoofdstuk 24 en heet Emor, spreek, en dat in de gebiedende wijs. De Haftara-lezing is traditioneel uit Ezechiël 34 vers 15 tot en met 31 en uit het vernieuwde verbond de Berit Chadasha lezen we onder andere uit 2 Korinthe 6 en 1 Petrus 2. De lezing van deze week gaat over hoe wij met de heilige in zijn huis aangenaam heilig en rein kunnen wandelen, in het bijzonder op de dagen die in de hemelse kalender apart zijn gezet. Er zijn grenzen te stellen aan het gedrag van de hoge priester, de priesters, de levieten en de Israëlieten, opdat zij de Heere heilig blijven wandelen. Zo zijn er voorschriften over wat onaanvaardbare gebreken zijn aan een priester die met heilige, volkomen offergave mocht naderen. Wat moest je als priester doen in tijden dat naaste familieleden kwamen te overlijden? Hoe ga je om met de heiligheid van het huwelijk en de reinheid in de seksualiteit? Dan zijn er bepalingen wanneer er en wie van de heilige offers mogen eten. We kunnen hieruit leren dat er een dagelijkse heilige wandel voor God belangrijk was en is. Deze parasha behandelt in hoofdstuk 23 de hemelse kalender, met de door de koning der koning vastgestelde feesttijden zijn Moadim. Daar begint het met de Sabbat, de Pesach, het feest van ongezuurde broden, de eerstelingsgarve, de telling van de 50 omerdagen, Yom Teruah, Yom HaKippurim, de dag der verzoeningen, en Sukkot, het loofhuttenfeest, waarna het feest van de 8e dag het landbouwkundige jaar afsluit en het begin van de regentijd inluidt. Op elk van de genoemde dagen zal er een heilige samenkomst uitgeroepen worden, een Mikra HaKodesh. Op die apart gezette dagen zegt de heilige zijn volk te zullen heiligen. Het woord kalender is afgeleid van kalere, roepen, en wijst heen naar het officieel uitroepen van een feestdag. Zoals ook de nieuwe maan door de hoge priester werd uitgeroepen, zodra de waarneming door 2 of 3 getuigen werd bevestigd. Het Latijnse woord calendarium betekent kroniek, verslag. We lezen dat een koning Ahasveros een kroniek liet bijhouden om zo rekenschap te geven van zijn regering. De Bijbel kent ook de boeken, kronieken. De psalmist leert u en mij in Psalm 90 vers 12: leer onze dagen zo te tellen dat wij een wijs hart verkrijgen. We leven nu in de omertijd en tellen de 50 dagen tussen de Pesach en Shavuot. Vanaf die dag, na de Shabbat, vanaf de dag dat de schoof omhoog geheven is, moeten 7 volle weken worden geteld tot de dag na de 7e Sabbat zult gij tellen, 50 dagen. Dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heere brengen. Lezen we in Leviticus 23, vers 15 en 16. In deze periode is het zinvol uit Numeri 33 over de beproevingen in de woestijn te lezen, met zijn tientallen pleisterplaatsen en de gebeurtenissen te overdenken. Zoals we de afgelopen week ook de gesneuvelde en bevrijdingsdag gedachten. Deze parasha rondt af met bepalingen voor het onderhouden van de toonbroden en de menorah in de tent der samenkomst. De veelgeciteerde regel, een oog voor een oog of oog om oog, staat hier in de context van het naderen tot een heilig God. Dat kon een priester met een gebrek niet meer doen. Als je de ander, in deze context een priester, blijvend verwondde, ontnam je de priester de mogelijkheid om tot hem te naderen. Daarmee laadde je schuld op je, want je nam iets weg van zijn heiligheid. Deze parasha eindigt met de geschiedenis over een halfbloed die de naam, de heilige naam, ontheiligt. Het centrale thema in heel deze parasha is duidelijk. Leviticus 22, vers 32: en gij zult mijn heilige naam niet ontheiligen, opdat ik in het midden der kinderen Israëls geheiligd worden. Ik ben de Heere die u heilige. Heiligheid heeft twee kanten. Je wijdt je aan God toe en je scheidt je af van de wereld. Van de doorwerking van het laatste zijn we ons onvoldoende bewust. We zijn apart gezet. We hebben tijd met hem doorgebracht. Dat laat een indruk na in je geest en ziel. De wereld om je heen, maar ook je eigen ziel, is niet op een rechtstreekse confrontatie tussen het heilige en het onheilige, het reine en het onreine voorbereid. De priesters mogen daarom niet zomaar vanuit het heilige, met de heiligheid waarmee zij geheiligd zijn, de gewone wereld ingaan. Zij moesten hun heilige kleding afleggen. De hoge priester kende nog veel striktere voorschriften. Priesters moesten voortdurend de wacht houden over het heilige van de naam. Die taak rust ook op ons, omdat de gelovigen in het vernieuwde verbond niet alleen een heilig volk vormen, maar ook een heilig koninklijk priesterschap zijn. Yeshua leert in Matthäus 5, vers 23 en 24, zo gij dan uw gave wilt gaan offeren op het altaar en aldaar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gave voor het altaar en gaat heen. Verzoen u eerst met uw broeder en komt dan en offert uw gave. De Haftara-lezing geeft kernachtig de taken van een priester aan. Ezekiel 44, vers 23 en 24 profeteert over 1000 jaar vrederijk en zegt van de kinderen van de priester Zadok: zij zullen mijn volk leren tussen het heilige en onheilige en hun bekendmaken het onderscheid tussen het onreine en het reine. En over een twistzaak zullen zij staan om te richten. Naar mijn rechten zullen zij hen richten. En zij zullen mijn wetten en mijn inzettingen op al mijn gezette hoogtijden houden en mijn sabbatten heiligen. Dat was en is de taak van een priester, niet van een van de andere stammen, ook niet van Juda of van rabbijnen. Maar weten we als priesters nog wel het onderscheid tussen heilig en onheilig, tussen rein en onrein te maken? Het koninklijk priesterschap zal zelfs eens over engelen oordelen, stelt Paulus in 1 Korinthe 6, vers 3. Nu ons kennen nog slechts ten dele is, past ons volgens de brief van apostel Judas, vers 9, de nodige bescheidenheid. Oordeelt niet voor de tijd dat Yeshua terugkomt, die ook hetgeen verborgen is in de harten zal openbaren, 1 Korinthe 4, vers 5. Heiligheid is geen vroom gevoel, maar bewust keuze weten te maken in het besef dat alles wat met de dood te maken heeft, de naam van de eeuwige tekort kan doen. Daarom eet je niet van het verstikte, onthoud je je van bloed, dien je geen dode afgoden en onthoud je je van de seksualiteit buiten het huwelijksverbond. Je verontreinigt je lichaam niet met het eten van aaseters, zoals genarelen, de opruimers van de zee of van varkensvlees en andere onreine dieren. Waarom niet? Omdat we de heilige, de levende willen behagen in heel onze wandel. We heiligen zo zijn heilige naam, Shimcha Kadosh. Adonai. Malki Mashiach. O El Elyon, Lecha Ashir. O Sar Shalom, Becha Petachti. Kol Hayom, Becha Kiviti. Kadosh, heilig. Dit woord komt meer dan 60 keer voor in Leviticus 21, 22 en 23. Al lezende krijg je uit de voorbeelden meer begrip wat ermee bedoeld wordt. In Leviticus 21 vanaf vers 1 lees je: Mozes moet het volgende spreken tot de Kohanim, de zonen van Aaron. Jullie zullen heilig zijn, opdat je de offers en de spijsoffers aan de Heere, aan de Eeuwige, kunt brengen. Omdat jullie tot de Heilige naderen, moet je je heiligheid bewaken en bewaren. Je zult zijn heilige naam nooit ontheiligen. Daarom mag een priester alleen zijn heiligheid tijdelijk loslaten als bijvoorbeeld een hartsvriend, waaronder zijn vrouw begrepen kan worden, zijn vader of moeder, broer of ongetrouwde zus, een zoon of een dochter komt te overlijden. De priester op wiens hoofd de heilige zalfolie is uitgegoten, de hoge priester, zal zelfs nooit zijn heilige klederen mogen scheuren, dat wil zeggen geen rouw bedrijven, zelfs niet om zijn vader of zijn moeder. Hij zal zijn geheiligde hoofd nooit verontreinigen, want zijn handen zijn gevuld. Omdat de hoge priester Caiaphas zijn klederen wel scheurde toen Yeshua antwoordde, lastigde de hoge priester op datzelfde moment de heilige naam en niet Yeshua, die naar de waarheid sprak dat hij de gezondene van de Vader is. Caiaphas disqualificeerde zich bij de Eeuwige als hoge priester en had zelf ter dood gebracht moeten worden. Maar wat doe je als priesters en als volk op Pesach zonder hoge priester? Volgens de kronieken van de tempel heeft daarna het ambt van hoge priester nooit meer goed gefunctioneerd. De hoge priester mocht slechts eenmaal per jaar in het heilige der heiligen komen met Yom HaKippurim om zichzelf, de priesters, het volk, het heiligdom en het altaar te verzoenen en te heiligen. Omdat de heilige zalfolie op het hoofd van de hoge priester was, mocht hij wel altijd in het heilige naderen. Hij kon daar zijn taken doen, onder andere het onderhouden van de menorah, het eeuwige licht. Tijdens de dagen van de ongezuurde broden mocht de hoge priester het heiligdom zelfs niet verlaten en de onheilige wereld ingaan, opdat hij de heiligheid van het heiligdom niet zou ontheiligen in de confrontatie met de wereld. De vrouw van een hoge priester zal zeker heilig zijn. Een maagd uit de stam Levi of uit het volk. Zelfs geen weduwe van een priester kwam voor de hoge priester in aanmerking. Waarom zulke strikte beperkingen voor de hoge priesters? Opdat zijn nageslacht de Heere heilig zou blijven, lezen we in Leviticus 21 vers 15, en hij zal zijn zaad onder zijn volken niet ontheiligen, want ik ben de Heere die hem heiligen. Omdat ook de priesters in hun dienst de Heere heilig zijn, moesten hun vrouwen ook heilig zijn. Dus geen gescheiden vrouw, geen vrouw die verontreinigd was door een verkrachting, geen overspelige vrouw. Zelfs je dochters zullen zich laten heiligen en hun heilige wandel bewaken en bewaren, omdat zij van het heilige brood eten. Als zij in het huis van haar vader begint te hoereren, verontreinigt zij ook de heiligheid van haar vader en moet zij met vuur verbrand worden. In Leviticus 21 vers 17 lezen we: Mozes moest tot Aaron en het nageslacht van het hoge priester in het bijzonder spreken, vers 21 tot en met 24, geen man uit het zaad van Aaron, de priester, in wie er een gebrek is, zal toetreden om de vuuroffers des Heren te offeren. Een gebrek is in hem. Hij zal niet toetreden om de spijs van zijn God te offeren. De spijzen van zijn God, van de allerheiligste dingen en van de heilige dingen, zal hij mogen eten. Doch tot de voorhang zal hij niet komen en tot het altaar niet toetreden, omdat een gebrek in hem is. Opdat hij mijn heiligdommen niet ontheilige, want ik ben de Heere die hen heilige. En Mozes sprak, zo tot Aaron en tot zijn zonen en tot al de kinderen Israëls. Mozes moest vervolgens tot Aaron en zijn zonen spreken over de offergave. In hoofdstuk 22 vers 2 lezen we: spreek tot Aaron en tot zijn zonen dat zij zich van de heilige dingen der kinderen Israëls, die zij mij heiligen, afzonderen, opdat zij de naam van mijn heiligheid niet ontheiligen. Ik ben de Heere. Deze uitspraak is niet direct inzichtelijk, want hier geeft Mozes de opdracht dat de priesters en zelfs de hoge priester doordrongen moeten zijn en blijven dat bepaalde offergaven van de kinderen Israëls zo heilig zijn dat die apart behandeld moeten worden. Wanneer een priester of een hoge priester om enige oorzaak toch onrein is geworden, dan mag hij nooit met heilige offergaven naderen. Ook zullen zij niet van de heilige offergaven eten totdat zij gereinigd zijn en hun heilige staat weer hersteld is. In Leviticus 22 vers 6 staat dan: de mens die dat aangeroerd zou hebben, zal onrein zijn tot aan de avond en hij zal van die heilige dingen niet eten, maar zal zijn vlees met water baden. Als de zon zal ondergegaan zijn, dan zal hij rein zijn en daarna zal hij van die heilige dingen eten, want dat is zijn spijze. Het dode aas en het verscheurde zal hij niet eten, om daarmee onrein te worden. Ik ben de Heere. Zij zullen dan mijn bevel onderhouden, opdat zij geen zonde daarover dragen en daarin sterven, als zij die ontheiligd zouden hebben. Ik ben de Heere die hen heilige. Omdat je door wat je eet je indirect met de dood in aanraking brengt, word je hierdoor verontreinigd. Je verliest je heilige staat. Daarom ook zijn de Bijbelse spijswetten nog steeds van belang. Je moet je niet met de dood verontreinigen en aas of aaseters eten. Niet iedereen mag trouwens van de heilige offergave en de spijsoffer, de broden, eten. Als een dochter van een priester met een niet-priester trouwt, mag zij niet langer van de heilige hefoffers eten. Wanneer een priesterdochter weduwe wordt of door haar man verstoten wordt, mag zij wel weer van het heilige brood eten als zij terugkeert naar het huis van haar vader en als zij nog geen kinderen heeft. Zij keerde blijkbaar geheel terug naar haar vorige heilige staat. Leviticus 22 vers 14. En wanneer iemand het heilige door dwaling zal gegeten hebben, zo zal hij dezelfde een vijfde deel daarboven toedoen en zal het de priester met het heilige wedergeven. Zo zullen zij niet ontheiligen de heilige dingen der kinderen Israëls die zij de Heere zullen gegeven hebben, en hen doen dragen de ongerechtigheid der schuld als zij hun heilige dingen zouden eten, want ik ben de Heere die hen heiligen. Mozes moet vervolgens tot de Aaron, zijn zonen en alle kinderen van Israël het volgende spreken. Vers 20: gij zult niet offeren iets waarin een gebrek is, want het zou niet aangenaam zijn voor u. Met een enkele uitzondering, vers 23, doch een os of een klein vee te lang of te verkrompen in leden, die zult gij tot een vrijwillig offer bereiden. Doch tot een gelofte zou het niet aangenaam zijn. In vers 25, gij zult ook uit de hand van de vreemde van al deze gebrekkige dingen uw God geen spijze offeren, want hun verdorvenheid is in hen, in dezelfde is een gebrek, zij zouden niet aangenaam zijn. Het verderf is de dood die enige doorwerking heeft, en daarom is het goden niet aangenaam. De samenvatting in Leviticus 22, vers 31 tot 33 stelt: om deze reden zult gij mijn geboden houden en dezelfde doen. Ik ben de Heere, en gij zult mijn heilige naam niet ontheiligen, opdat ik in het midden der kinderen Israëls geheiligd worde. Ik ben de Heere die u heilige, die u uit Egypteland uitgevoerd hebt, opdat ik u tot een God zou zijn. Ik ben de Heere. Worship before you, Lord. I'm down on my knees. I'm giving you all my days, my God, my King. I will praise you forever, Lord, for you are Adonai. You alone, Yeshua, are the joy of my life. You, Lord. Het eerste en belangrijkste wat de eeuwige kenmerkt, is zijn heiligheid. Zo spreken we van Gods geest als de Heilige Geest. Yeshua wordt door boze geesten aangesproken als de Heilige Gods. Hij zelf bidt, Heilige Vader. De heiligheid is hem tot een sieraad, zingt Mozes bij de Rode Zee. De een is vanuit zijn heiligheid uiteraard naijverig en stelt daarom, wees heilig, want ik ben heilig. We bidden allereerst in het Onze Vader, uw naam worden geheiligd en daarna pas uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. De dagelijkse opdracht is daarom aan de heiligheid van zijn naam recht te blijven doen. In Exodus 19 vers 6 staat, en gij zult mij een priestelijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij Mozes tot de kinderen Israël spreken zult. Petrus neemt diezelfde woorden in zijn mond wanneer hij tot de gelovigen uit de volkeren spreekt in 1 Petrus 2 vers 9, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. In een paar versen daarvoor onderstreept Petrus dat we een heilig priesterschap vormen. In vers 5 van 1 Petrus 2, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offergaven op te offeren die Goden aangenaam zijn door Yeshua HaMashiach. En daarin komt samen waarmee we de parasha begonnen zijn. Omdat hij heilig is, daarom heiligt hij zijn volk. Ter wille van zijn heilige naam werkt hij dit uit. Om die reden bestraft en voedt hij zijn kinderen op, soms met harde hand. Hebreeën 12 vers 10. Hij betoonde zich de heilige door zijn volk te verbannen, omdat het land door het vergieten van bloed ontheiligd was. Nummer 35 vers 33. Maar ook door hen weer terug te brengen en vele volkeren met hen. Zacharia 2 vers 11 tot en met 13 naar de heilige bodem. Zijn heilige woning op de heilige berg in de heilige stad. Waarom zijn de volkeren toch jaloers op de Joden, de Israëlieten? Zouden wij het apart gezet zijn om hem te dienen? De voorwaarden van het verbond, de zegeningen en de vervloekingen beter gedragen hebben? Waarom zou je Jood willen worden, vragen de Joden aan een proseliet. Heb je niet genoeg aan je eigen sores? Adel verplicht nu eenmaal. Als hij je apart gezet heeft, dan kun je niet meer zijn als alle anderen. Wij zijn apart gezet in zekere zin als eerstelingen, zegt Jacobus. De eerstelingen zijn de Heere heilig en heiligen de gehele oogst. Maar gij geheel anders, gij hebt de Messias, uw koning, leren kennen. Is heiligheid dan altijd een last? Nee. Wanneer wordt een familierelatie of een huwelijksrelatie tot een last? Wanneer de eerste liefde verkilt. De liefde tot de geliefde is exclusief. Anderen zijn daarvan uitgesloten. Daarom heeft hij tijd voor ons apart gezet in zijn kalender. Op zijn sabbatten en zijn feesttijden de moedim die hij vaststelde om ons bijeen te roepen op de heilige samenkomsten. Heiligheid is de enige keuze die je als gelovige hebt. Daarom mijd een wereldse leefstijl, hoererij en afgoderij. 2 Korinthe 6 vers 14 stelt, trek niet een ander juk aan met de ongelovigen, want wat deel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? En wat heeft het licht gemeenschappelijk met duisternis? En wat stemt overeen tussen Christus met Belial? Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovigen? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende God. gelijkerwijs God gezegd heeft: ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en ik zal u lieden aannemen en ik zal u tot een vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Ik, Yahweh, ben het die u heilig. Op meerdere Bijbelplaatsen zegt de Heere dit in de Tanach en in het vernieuwd Verbond klinkt deze opdracht op eenzelfde wijze tot elk van zijn kinderen. In Petrus 1 vers 15: maar gelijk hij die uw geroep heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is: zijt heilig, want ik ben heilig. Hoe heiligt de heilige zijn kinderen, die hij de geheiligde in Yeshua noemt? Alle dingen worden geheiligd door het woord Gods en door gebed, zegt Paulus in 1 Timotheus 4 vers 15. Wanneer we zijn woord gehoorzamen, dan krijgt onze ziel gaandeweg meer en meer deel aan zijn heiligheid. Op die bepalende voorwaarden zullen wij hem eens zien, zegt Paulus in Hebreeën 12 vers 14. Om die reden heeft Yeshua zich dan ook geheiligd voor u en voor mij, zegt het Johannes Evangelie hoofdstuk 17 vers 17 tot 19. Als geheiligde waak dan over een dagelijkse heilige wandel. Hoe bepaal je elke dag weer opnieuw dat hij de heilige een heilige wandel van ons vraagt? Daartoe dienden de gedenkkwastjes aan de kleding, de tzitzit, om je eraan te herinneren, nummer 15 vers 40. Nu geeft hij zijn geest in ons binnenste, die elke morgen het hemelse manna van zijn woord geeft. Laten we de geest niet uitdoven of bedroeven. Bij onbedoeld verlies van heiligheid zoek je een heilige staat waar mogelijk weer te herstellen. Wanneer je een belofte niet nakomt en je eigen woorden ontheiligt, nummer 30 vers 2, zoek het waterbad van het woord opnieuw op, beleid je zonde, spreek je berouw erover uit. Zelfs een verstoten vrouw die terugkeert naar het huis van haar vader, een priester mocht weer van de heilige broden eten. Bij de barmhartige is herstel en vergeving. Hij maakt alle dingen nieuw als we hem daarom vragen. Waakt en bid dan. Bouwt uzelf op in uw allerheiligste geloof, biddende in de Heilige Geest. Zo maant Judas in vers 20. Mijd de onheilige, de onverschillige. Laat je niet door hem of haar verontreinigen. Vermijd de onheilige holle klanken. Wanneer je een vloek hoort en er niets van zegt, verontreinigt jou dat. Bied weerstand in de geest en uit je ongenoegen daarover. Wanneer je hem kent, maar hem verloochent zoals een Petrus, dan is er nog een weg van berouw en herstel. Maar als je wegzakt in geestelijke onverschilligheid en je hart verhardt en je geweten laat brandmerken, verachter je op zijn genade. Ten slotte in Openbaringen 22 vers 10 tot 13 staat: en hij zeide tot mij: verzegel de woorden der profetie van deze boek niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet, en die vuil is, dat hij nog vuil worden, en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden, en die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. En zie, ik kom haastiglijk, en mijn loon is met mij, om in ieder te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Wie is als hij, de heilige? Daar zingt Mozes van in het lied aan de zee, Micha Moga. Along now.

In the temple long ago, the prophet saw the Lord high and lifted up. Angels all around crying, holy, holy, holy, holy is the Lord. The earth is filled with glory. Then a voice said, who will go for us? And it cried, whom shall I send? And the house was filled with smoke at the voice of him who spoke, that voice that makes the heavens rend. And the prophet said, he may be. And the prophet said, here am I. You could hear him say, he may be. Hineni, hineni. Here am I, send me. On a mountain far away, the disciples saw the Lord who had died and been raised up. They worshipped and bowed down as he told them all authority in heaven and on earth has been given unto me. So go, make disciples of all nations, beginning in Jerusalem. And lo, I am always with you until this age is through. All I've taught you, you teach them. The disciples said, he may be. The disciples said, here am I. With their lives they said, hineni, hineni, hineni. Here am I, send me. But I say, you always me. I'm undone by what I've heard, for I'm a man unclean in thought and word. But as for me, I need the fire of your glory to purge my lips to tell your story. My Lord, may you hear me say, may you hear me say, here am I, Adonai, I cry, hineni, hineni, hineni. Here am I, send me. יכולה לעורר שנאה, מילה יכולה למלא אהבה, מילה יכולה להעביר אש, לגרום לאושר ולרגש, מילה יכולה לגרום לריב, מילה יכולה לדקור להכאיר, בכוחה להגביע ולהעצים, בכוחה של מילה להאריך חיים. בואו נשלח את האור לעולם עם תפילה בלב לכולם. בואו נשמיע רק מילים של תקווה, מילים של שלווה. מילים של תקווה, מילים של שלווה ומילות אהבה.